राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 14 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राग द्वेष। आपने बताया कि राग द्वेष तो पग पग पर हो जाते हैं, क्या ये राग संसार का आश्रय है? ये राग कारण गुण संगोष सदा सब्जी उस नीच योनियों में जन्म होने में कारण राग ही बताया है। कारण गुण संगोष सदा सब्जी शेष निकृष्ट जितनी योनियों में है उसमें जन्म होने में कारण राग ही बताया है। राग कैसे छूटे है? आज तरह तरह के उपाय करते हैं लोग, परिवार नियोजन के लिए बड़ी धूम मची है, बड़े बड़े अन्याय अत्याचार अत्याचार दुराचार व्यभिचार काट करते हैं। ये उपाय बढ़िया नहीं, बढ़िया उपाय है संयम। अगर इंद्रियों का संयम किया जाए तो सब तरह की आफत मिट जाए। और वो कि अपने विराग द्वेष दुनिया में जो हलचल हो रही है क्या है उद्देश्य का पता नहीं है। हमें बड़ा भारी आश्चर्य आता है, अच्छे अच्छे कॉलेजों में व्याख्यान देना काम पड़ा है, विद्यालय में काम पड़ा है और ये यूनिवर्सिटी होती है जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम पड़ा है तो सब जगह तो मैंने पूछा नहीं है, परंतु अच्छे अच्छे जगह पूछा है कि पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। ये हमें अच्छा उत्तर मिला नहीं है। आप लोग जितने हो, आप अध्यापक भी कहीं हो गए जानकार भी, तो मेरे को ये बात बता रहे हैं, मेरी इस बात की जिज्ञासा है कि तुम पढ़ाई करते हो उद्देश्य क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? उद्देश्य के बिना भटकना मिटेगा नहीं, कुछ भी कर लो, कितना ही परिवार नियोजन कर लो, कितने ही नींव बढ़ा लो, कितनी हत्या कर लो, कितना ही गर्भपात कर लो, कितना ही कर लो, अभी राग बढ़ा तो राग कैसे हैगा? उद्देश्य लक्ष्य एक ही हो जाए, जीव का कल्याण, सब बातें हल हो जाती है। बड़ी सुगमता से, बड़ी शांति, बड़ा ही आनंद है, लोग और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने कमी रखी नहीं है सोचने की, विचार करने की, अध्ययन की बात कमी नहीं रखी है, बहुत गहरा अध्ययन किया है उन लोगों ने। क्या कर सकते आज के जो कहा तो बुद्धि क्या कर सकते हैं भी? तो उन्होंने देखा संयम रखना है अपना, सब ठीक हो, क्यों तो गर्भपात करना पड़े, क्यों ऑपरेशन करना पड़े, क्यों नशबंदी करनी पड़े, यही पाप अन्याय क्यों करना पड़े, जो प्राकृत चीज नहीं है, मनुष्य के बस की बात नहीं है, ऐसे उपद्रव करते हैं जान जान करके। संयम आप से आप होगा, प्रकृति स्वतः काम करेगी, स्वाभाविक परमात्मा की अगर सब काम ठीक होगा तो बात है। राग ऐसी चीज है तो राग कैसे मिटे? अपना उद्देश्य एक बना ले भगवत प्राप्ति। ये खेल कूद में लगने वाले आप लोग शाम लोग सब थे, जब रुपया बचा रुपया कमाना है तो खेल छूट गए कि नहीं? विशेष रुपयों की धुन समारोह पर खेल कूद सब निरर्थक बातें सब छूट जाती है। जब एक रुपये के लिए जो कि कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, उसके लिए पाप कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, ऐसा उद्देश्य होने पर भी खेल कूद छूट जाते हैं। जब परमाणु तत्व की प्राप्ति करो तो आपकी कमजा आपकी पूंजी दूसरे के बड़ी भारी काम आएगी। आपकी पूंजी कमी नहीं होगी, खूटेगी नहीं, आप भी माला माल हो जाएंगे। और आप माला माल होने से आपके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होगा, बड़ी शांति मिलेगी स्वाभाविक। अरे आप खर्चा होगा नहीं, आपके आपकी भी पूंजी बढ़ेगी और दुनिया को भी शांति होगी। एक संयम करने से, मन का इंद्रियों का संयम, इसको तो खुला छोड़ते हैं, बेरूर करते हैं। एक शाखा काटने से 5-7 शाखाएं निकलती है उसमें। अभी एक परिवार निर्णय एक गर्भपात करे जिसमें बालक 2 हुए 3 हुए 4 बालक हुए एक स्त्री के, क्या करोगे? ठीक तरह से चलो तो अच्छी बात है। ये मैंने सुना अभी यहां से आने पहले, वहां 4 बालक हुए एक साथ में। हमने स्त्री के 1 बालक और 2 बालक समझे, 2 बालक देखे भी, दोनों बड़े भी देखे मैंने, जवान हो गए दोनों बालक, ऐसे मैंने देखे। 3 बालक नहीं सुने और 4 बालक एक सुना मैंने अभी। जो चीज असली है भीतर मूल, उनको तो करते नहीं, बारे में सुधार करते कैसे होगा? तो राग कैसे मिटे? आपके जीवन का एक ध्येय बन जाए। लड़की के कुटुंब होता है, सब में आपस में स्नेह होता है, परंतु एक ध्येय भी इसको ससुराल जाना है। ऐसी बात हो जाती है तो वो कुटुंब माँ बाप और भाई भौजाई भतीजे कुटुंब सब भूल जाती है। लौकिक बात में भी साधु हो जाते हैं, सत्य हृदय से हैं, सब भूल जाते हैं। घर वाले एक साथ मर जाए तो परवाह नहीं है। बैरागिरी साधु हुए है ऐसे स्वामी, एक पंडित आए थे गोरखपुर में, रामायण कथा करते थे। वो कहते हमारे पिताजी दंडी स्वामी हो गए, परंतु पोता पर पोता कैसे है समाजपूत शहर बार बार उसी में फंसे हुए, दंडी स्वामी हो गए। वो पंडित जी खुद कह रहे थे हमारे पिताजी, अब आपको क्या मतलब है? जो सच्चे बैराग्यवान होते सब घर वाले एक साथ मर जाए तो कोई परवाह नहीं, बहुत पद्म जात होगा मैं तो। असली तो भीतर से संबंध विच्छेद है। देखो कैदी कौन होता है? काम तो करे अपनी मर्जी से है और भोगे दूसरे की मर्जी से, और क्या होता कैद क्या होती है? तो अपनी मर्जी से तो भोग कर रहे हो और फिर आगे सुख लेते हो, और अगर ये ठीक हो जाए और फिर मिलते खराब होता है, फिर तरह तरह पाप करते हो, तो सब कारागारी है। क्या है मंदिर भारतवर्ष की ये दशा? काम करे अपनी मर्जी से, फल भोगे दूसरों की मर्जी से परवश होकर के, और फिर उस उपाय करे काटो और ना कर दास करो और मारो और पैदा मत तोड़ दो, क्या काम कर रहे हो? ये कहते हमारा प्रेम होने का विचार है, मैं चाहते रुचि हमारी भक्ति में रुचि बहुत ही बढ़िया चीज है। मैं प्रभु के सिवाय किसी को अपना नहीं मानता, निहाल हो जाओगे। एक प्रभु ही अपने, सच्ची बात है, सिवाय प्रभु के अपना कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। चारों बात याद कर लो, मैं अंश हो जो अंशी है खास, जिसका अंश अब है, क्या उसका मसर प्रेम नहीं है? सब मम प्रिय सब मम उपजाई भगवान के, सब वो सबका हित करने वाला है। कहते हैं सिवाय भगवान में किसी को अपना नहीं मानता, उद्देश्य केवल उसको प्राप्त करना है और उनसे प्रेम करना, सदैव साथ रहना है, ये वह विचार है। उस हद में संबंध मानता हूँ, दोस्ती का संबंध मानता हूँ, किसी उसी प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप उसके बतावे अब मैं किसी से जल्दी बात करूँ, आप जो बात कहते हैं वो ठीक उसको मान लीजिए, मेरे सिवाय भगवान का और कोई नहीं है। और दोस्ती करने को भगवान बहुत तैयार है। दोस्ती में एक बहुत विलक्षण बात और है, और संबंधों में तो दासी भाव है उसमें भी फर्क है, दोस्ती में विचित्र बात है। दोस्ती में क्या विचित्र है कि दोस्ती नीचे से भी हो जाती है, समान से भी होती है, ऊंचे से भी हो जाती है। भगवान राम जी ने तीन दोस्त बनाए, अपने मित्र तीन बनाए, एक निषाद राजगुह, एक सुग्रीव, एक विभीषण। आप रामायण पाठ करते हो, आप पूरा नाम बताओ, इनके सिवाय कौन किसकी मित्रता भगवान की? अपनी दोस्ती इनके साथ है, सलाह इनसे लेते हैं। जामवन से सलाह लेते हैं, पर जामवन को बुढ़ा समझते हैं, मित्रता की बात नहीं है इतनी, इनके साथ मित्रता की है। तो निषाद राज तो सिद्ध भक्त था, इसलिए कोई कामना नहीं किसी तरह की। और विभीषण साधक भक्त था, और सुग्रीव महान कामी आदमी था, भोगी। भगवान ने सबको अपना मित्र बनाया बराबर। तो आप भोगी हो तो मित्र बन सकते हो, आप साधक हो तो मित्र बन सकते हो, अरे आप सिद्ध हो तो मित्र बन सकते हो। मित्र बनने का तीनों उदाहरण कर बता दिया। दोस्ती में कितनी विलक्षणता है, किसी तरह के हो भगवान दोस्ती कर लेंगे। मेरे भारत भगवान हमारे मित्र है, हमारे प्यारे हैं। अब आप पदार्थों को और व्यक्तियों को मूल्य दोगे, आदर दोगे, महत्व दोगे तो इतनी हो गई। सुग्रीव ने भोगों को आदर दिया तो भी मित्र बना लिया। निषाद राज ने तो पहले कहा कि मेरे घर पर पधारो, और विभीषण ने विजय होने पर कहा घर पर पधारो, और सुग्रीव ने कहा ही नहीं बंदे ने कि मेरे घर पधारो। भगवान को कहना पड़ा कि सुग्रीव सुधि मोरी बिशारी, सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भूल गया। पावा राज्य कोष पुर नारी, राज मिल गया, खजाना मिल गया, लुगाई मिल गई, राज्य मिल गया। पावा राज्य कोष पुर नारी, ये मिलने पर भगवान भूल गया। ये भोगी की पहचान है, ये भोगी की, भोगी के मन चाहे चीज मिल जाए बस जयराम जी। काम से दुख भी से बैरी हो गया, बैद बैरी कोई काम करे उसको भी मित्रता करते, मित्रता करते। और भगवान ने कहा वो इधर आता नहीं है, जिस बाण से बाली को मारेगा कल उसी बाण से मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज ये काम तो दास कर देगा, आप तो हो जाएगा ना। सखा सुग्रीव, सखा है, मित्र है, उसको भय देख गाय लाल वो स्थान सुगा। क्योंकि भय बिन ऐसे आदमी भय बिन सीधे नहीं होते, ऐसे आदमी भय से ही सीधे होते हैं। ये काटे पे कदी नहीं फले, कदी फल देता काटने से। समुद्र को धमकाने से काम दिया, ऐसे धमकाने से काम दे ले। तो ऐसे आदमी है वो सूत ठीक नहीं आते हैं जल्दी, पर तो भगवान ने मित्र मान लिया तो कुछ भी कर दो मित्र ही माना उसने। कह नहीं भय दिखा बोला तो, क्यों भय दिखाने से आ जाएगा नहीं तो आता नहीं हो, भोगों में फंसा हुआ है। तो दोस्ती करते हो तो भगवान से करो, और उसमें करो विभीषण की तरह, विभीषण की तरह है। भोगी होकर मत करो, भोगी और करोगे तो दोस्ती आपकी निभेगी नहीं, नाम नाम करोगे। वो तो भगवान ने अग्नि की साक्षी देर मित्रता करी, क्या निषाद राज के अग्नि दीदी साथ में, क्या विभीषण दी अग्नि साक्षी करी कि जिसका कुछ भरोसा नहीं ऐसा विचलित होने वाला भोगी आदमी हो क्या पता। तो पावक साक्षी दे दीनी प्रीति प्रीति पावक साक्षी दी, बता दो निषाद राज मित्रता में अग्नि साक्षी दी, विभीषण की दी, क्या जामवान की दी। ऐसी बात है महाराज, वो भगवान ऐसा करते हैं। तो भगवान की दोस्ती करने भगवान सब रहे थे यार, भोगी के लिए, साधक के लिए, सिद्धों के लिए, जिसमें अपने साधक वाला काम ठीक है, साधक बढ़ गया। उद्देश्य जो आपने लिखा है कि मेरी कोई इच्छा नहीं और, इसमें आप खोजो भीतर की बारीक बारीक इच्छाओं का त्याग करो। सत्संग करने से अपने भीतर में क्या क्या कमजोरियां है इनका ज्ञान होता है। हमें तो हुआ है भाई, आप लोग जाने। बड़ी बड़ी भूलें भीतर होती है, वो पीछे निकलती है, पता ही नहीं लगता। पहले हमें पता ही नहीं लगता क्या क्या कहाँ कमी है, इस बात का बोध होता है। तो सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। मेरी व्यक्तिगत बात तो निराली है, एकदम एकदम एकदम सच्ची हो, कितनी बार कहूँ मैं। सत्संग से लाभ बहुत ज्यादा होता है, साधन से भी होता है, पर साधन से इतना जल्दी नहीं होता है। तो आप उद्देश्य पूरा यही बनाओ कि केवल भगवान को ही अपना मित्र बनाओ, उसे भी प्राप्त करना है। मित्र में क्या होता है कि दोनों तरफ खिंचाव, भगवान का तो सब तरफ खिंचाव है, ये था वहां पर था, तो सही सबके लिए है। भगवान की मित्रता बहुत चाहिए, भगवान के बाप की भूख है, भगवान के माँ की भूख है, भगवान के मित्र की भूख है, भगवान के बेटे की भूख है, भगवान के गुरु की भूख है, ये भूख है भगवान के। आप मिलो तो भगवान पर बड़ी कृपा करोगे आप। भूख को देने का पुण्य है, पैसे उदरते हैं, भगवान को तो चाहिए ऐसा साथ खेलने वाले। तो आप अपने उसको प्यारा मित्र मानो और बस पुकारो उसको, वो सुने न सुने परवाह नहीं, वो मानता है नहीं मानता है, जानता है नहीं मानता है, आपकी खबर है नहीं है। इसलिए भरजी की बात बहुत बढ़िया है, भरजी है ना, भरजी में सब भाव है, मित्रता का भाव भी है, प्रेम का दास का भाव भी है, एक बरोबर का भाव कर लेते हैं कभी कभी, बहुत कम है पर बरोबर का भाव भी है। भरजी के भरजी ने कहा कि पिताजी ने जो हमारे वो चीज दी थी वो आप ले लो, आप चीज मैं ले लू, तो भाई परिवार बरोबर हुआ ना। आपको वनवास दिया वो क्योंकि दो छोरों को दे आपस में बांट ले, पिता की दी हुई चीज बदल दे, वो उसको दे दे, उसको दे दे, इस बात से अपने ऐसा कर लो, अपने भाई है तो बरोबर का हो गया, तो नहीं बरोबर का हो गया। और मैं जन्म भर निवास करूंगा जंगल में, इससे बड़ी हमारी कोई सुविधा कोई है ही नहीं, सबसे बढ़िया सुविधा ये। राम जी का वियोग सही नहीं सकता, पहले दिन नहीं आएगा तो मर जाऊंगा, प्राण नहीं रहेंगे, वो कहते जन्म भर निवास करूंगा जंगल में, तिथि मिलने की बात है। तो उनकी बात विशेष आदरणीय कौन सी है, जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही। ये बात मामूली नहीं है, थोड़ा विचार करो आप। राम जी मेरे को जाने हैं, कुटिल है आदमी, बड़ा अच्छा खराब है। अब मालिक खराब मान ले तो प्रेम हो आदमी का, कुटिल मान ऐसे बस है नहीं सही। मेरी उद्यमता की बात क्या कहूँ, मेरे भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा तुम ऐसा मानते हो, ऐसे मग ऐसा ही मानते जाओ, हम ऐसा मानते ही नहीं, और तुम कहते ऐसा मानते हैं तो आज से ऐसा ही हो जाओ। तुम्हारे जयराम जी की मैंने कर दिया है, ये बात तो दुष्टदारी कोई बढ़िया चीज थोड़ी है। मेरे मन में बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा तेरे मन में ऐसी है हाँ तो बस है ही, अब जाओ, काम नहीं उम्र भर में, उम्र भर मिलने का काम नहीं, जाओ। इसमें क्या जोर है, पर कितनी विलक्षण कहते हैं जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, सब कोई कहे तो ही राम शरण सीता राम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े ही अनुग्रह तोरे, कितनी विलक्षण बात है। ऐसी हिम्मत चाहिए भगवान के साथ संबंध करने वाले की। राम जी बहुत खराब मानते हैं लोग, वे तो बड़ा खार है, भगवान का भक्त नहीं है तो भगवान का द्वेषी है, बैरी है, उल्टे ऐसा है। तो भी सीता राम चरण रति मोरे, सीताराम सरस्वती मूर्ति। भरत जी के बड़ा बहम हो गया था कि मेरी माँ ने राम जी को वनवास दे दिया तो मेरे को क्या मानेंगे भगवान, ये मेरे और मेरे राज्य के लिए और माँ को क्या लेना था, ठीक और क्या लेना था, मित्र मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठा है। तो ऐसे उसने की माँ ने किया तो सब कुछ उपद्रव है मेरे कारण से। तो माँ की याद आती है तब तो पैर पीछे पड़ते हैं और अपनी नीयत के देखते हैं तो ठहर जाते हैं, रघुनाथ जी के स्वभाव को देखते दौड़ पड़ते हैं। अब वो जब भी समझे रघुवीर स्वभाव तो पर पत्र पुथल पाओ, उसमें कहते हैं राम जी मेरे कुटिल समझे, ऐसे ही समारे मारे कुटिल आएगा तो भी सीता रामचरण मेरे तरती में प्रेम हो जाए। तो मेरे हैं भगवान, ये अपनापन भगवान में करो। मैंने बहुत बातें सुनी है और संप्रदायों में, यहाँ भी है वैष्णव संप्रदाय, यहाँ भी है अयोध्या में भी है और भी पश्चिम में दक्षिण में भारत में बहुत है वैष्णव, उनकी बातें सुनी है और यहाँ की बात ऐसे ऐसा तपस्या की, इतनी तपस्या की, लक्ष्मी जी ने इतनी तपस्या की, तपस्या की भगवान से प्रेम हुआ, ऐसे कठिन तरह हुआ, यह बात हमारे गौर तरह दी थी। केवल अपनापन से हो जाता है, अपनी जूती आपको चलेगी अपनी, प्रेम होने में अपनापन खास कारण है। वो अपनापन आप भगवान में करो और फिर अपनापन दूसरे में न हो, बस फिर दूर हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अगर आप प्रेम करना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, भगवान साहब मेरा कोई नहीं है, एक केवल भगवान मेरे हैं। उनके साथ भी एक बात बताऊं और ध्यान देने खास और आपके लिए बढ़िया बात है, हमारी दृष्टि में बढ़िया कहता हूं भाई, अब न जैसे तो आपकी मर्जी है, वो मेरा आग्रह नहीं है। अगर आप यही चाहते हैं, मैं तो दोस्ती चाहता हूँ बस मेरे भगवान है, तो हृदय से मेरा कोई नहीं है। अच्छा कोई दिखे भी, मेरी माँ मेरे को दिखती है, मेरा भाई दिखता है, मेरी बहन दिखती है, मेरी स्त्री दिखती है, मेरे पुत्र दिखता है, मेरा मित्र दिखता है, ऐसा कोई अपनापन दिखता है नहीं। जहाँ एक बात बताऊ, बड़ा बढ़िया उपाय मेरी दृष्टि से और मैंने कहा हुआ है, नई बात तो मेरे पास भाई है, कोई आ जा तो आ जा, कहाँ से लाऊं। अगर ऐसा चाहते है तो जिनमें आपका स्नेह है ज्यादा उनसे सेवा लो मत, सेवा लेने की नियत मत रखो और तन मन धन वचन से सेवा करते रहो, ठीक हो जाएगा। सेवा करने से और सेवा न लेने से मोह टूट जाता है, मोह लेने की इच्छा और सेवा लेने की इच्छा, सेवा लेने से मोह होता है। तो पहले जितना मोह हुआ है वो तो सेवा करके कर्जा उतार दो और नया कर्जा लो मत, दुकान उठ जाएगी। जो उधार कई में है अपन आ जाता है छोड़ दो, अरे अपना कर जाए सब पाई पाई चुका दो, फिर दुकान उठने में क्या बाधा लगे बताओ। आप दुकानदारी को समझते हो और नहीं सही, ये सीधी बात है ना। अपने पर कर्जा वो तो पाई पाई उतार दो, अरे उसी पर और कर्जा दे तो ले लो, नहीं ले छोड़ दो। अरे वो लेना चाहो तो फिर व्यापार करना पड़ेगा, चीज देनी पड़ेगी, लंबा सफर रहेगा। ऐसे संसार का जो कर्जा है, माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पुत्र, उनका कर्जा चुका दो और लो मत। लेना क्या है, उससे आशा रखना, मन में इच्छा रखना, कामना करना, वासना इच्छा रखनी है मेरी सेवा करे, ये बांधने वाली चीज है, खास बांधने वाली चीज। उनकी प्रसन्नता से सेवा ही दे दो, स्त्री है बड़ा देती है, नहीं लो तो दुख होगा, तो उसको सुख के लिए लो अपने लिए और सेवा सब कर दो जैसे कदे कर्जा उतर जाए। तो प्रेम भगवान से ही करना चाहते हो तो और से सुख मत लो, कामना मत रखो, इच्छा मत रखो, दे तो ही उसमें संकोच करो भी, कम रहे तो अच्छी बात है, फंस जाएंगे कहीं हम तो। इसलिए सब खास ख्याल रखो विशेषता से, और से सेवा नहीं लेना जानते हो बने। अगर स्त्री है वो रसोई बना देव है आप नहीं लो तो दुख होगा, तो उसके सुख के लिए भोजन ले लो। सेवा लेना भी उसके दिए, लेना भी उसके लिए, देना भी उसके लिए, हमारे लिए नहीं। ये बात आ गई होगी समझ में, ख्याल में, फिर करो आप, फिर मोह नहीं होगा, फिर अनन्य भगवान में बहुत प्रेम हो जाएगा, किसी से कुछ लेना नहीं है। सेवा करो, इसमें हर्ज नहीं होगा, इसमें आपका कर्ज उतरेगा, आप निर्मल हो जाओगे, आप शुद्ध हो जाओगे, एकदम स्वच्छ तन से मन से वचन से धन से सेवा करो। स्त्री हो, पुत्र हो, भाई हो, बंधु हो, कुटुंबी हो, कोई हो, उसकी सेवा करो। और सेवा की आशा मत रखो, आशा मानती है इतनी सेवा नहीं मानती है। संत महात्माओं की विरुद्ध त्यागियों की बातें सुनते हैं, वे सदैव आपने सब चीज लेते हैं पर तो आशा नहीं रखते, तो मनते नहीं हुए सदा लेने पर बनते हैं, आशा रखते ही नहीं। देव तो मौज की बात ना, देव तो मौज की बात। इस तरह से आप बर्ताव करो तो बहुत बढ़िया चीज होगी। एक भगवान हमारे हैं, ये जो बात है मेरे तो गिरधर गोपाल, पर बढ़िया चीज है जो दूसरों ने कोई, ये दूसरों ने कोई है, ये आपके प्रेम को दृढ़ करने वाली चीज है। एक परमात्मा भी करना चाहे तो दूसरा मेरे कोई नहीं है, अगर कोई है तो उनकी सेवा करो, अपनापन दिखे तो उसकी सेवा करो, भीतर में भी माँ तो मेरी दिखती है तो माँ की सेवा करो। ऐसे करो कि माँ आपका गहना हो, रुपया हो, चाहे मेरी बहन को दे दो, मेरे भाई को दे दो, छोटे भाई को दे दो, बड़े भाई को दे दो, ब्राह्मणों को दे दो, मेरी सेवा ले लो, केवल सेवा मैं करूंगा। फर्श खट करके भी सेवा करूंगा, चीज वस्तु से भी सेवा करूंगा, वो मेरी ले लो, इतनी आपसे प्रार्थना है। आप किसी कोई आशा रखे ही नहीं, किसी को दो बड़ी खुशी हो जाएगी, बड़ी प्रसन्नता। छुट्टी दे दो, ऐसे सेवा लेने के लिए छुट्टी दे दो, आपको बिल्कुल छुट्टी मिल जाएगी, करके देगा सब कुछ में छुट्टी है भाई, हमारी तरफ से बिल्कुल छुट्टी, तो आप सर्वदा छुट्टी में जाएगी। अगर किसी से कुछ चाह ना रखोगे तो आप भी फंस जाओगे। ये एक बड़ी बढ़िया बढ़िया युक्ति है, ये सबकी सेवा करो, अपने किसी से नहीं चाहना, आप सेवा करो और वो आपको दुख दे तो समझना चाहिए कि निहाल ही हो गए, बहुत ही आनंद हो गया। आप तो सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि से करो सेवा, और वो करे आपका तिरस्कार, अपमान और निंदा, तो समझना चाहिए कि भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई है, तो बहुत कृपा हो गई, क्योंकि इस जगह आशा हो जाती है। फिर अब ये कट गई, कैसे बढ़िया चल हुआ, खतरे की चीजें कट गई हमारे, बहुत डेंजर लिखते हैं अंग्रेजी में, खतरा है, ये खतरा है। जो चाहना है किसी से ही, चाहे स्त्री से हो, चाहे पुत्र से हो, चाहे भाई से हो, चाहे मित्र से हो, ये है खतरे की चीज, ये बाधा की वाली चीज। रागो लिंग अबोध से अबोध का सिंह है तो फिर जाओगे, वाले करना ही नहीं, राग है तो सेवा करो, उतारो उसका ऋण। मर जाता है उसकी हाथ बहुत आती है, कारण क्या है, उसका ऋण है आप पर। 20-25 वर्ष का जवान आदमी मर जाए तो उसकी याद बहुत ज्यादा आती है, परंतु 17-18 वर्षों की अवस्था से बीमार हुआ, 25 वर्ष तक बीमार ही रहा, हजारों रुपए खर्च हो गए, ठीक हुआ नहीं, और मर जाएगा चिंता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्या सेवा करके कर्ज उतार दिया हमने, हमारे पर ऋण रहा नहीं, और 25 वर्ष का है तो पहले ऋण लिया है, फिर आशा है कि बड़ा हमारी सेवा करेगा, ये आशा है और पहले करता है, ये दो चीज आपको बांधने वाली है। अगर भगवान से प्रेम चाहते हो तो किसी और से आशा मत रखो, आशा भगवान से ही नहीं रखना है कि महाराज आपसे लेना नहीं है, हमें तो आपकी सेवा करना है, लेना नहीं आपसे, कुछ नहीं लेना है, सेवा करनी केवल। भगवान शंकर के मन में आएगी सेवा करने की, तो हनुमान बने हनुमान, सेवा ऐसा बना जो मेरे सेवा लेनी नहीं पड़े, रहने के लिए रूकण पर रह जाए, मकान की जरूरत नहीं, और कपड़े की जरूरत नहीं, और भोजन की जरूरत नहीं, और सेवा करने तत्परता से सब तरह से बड़ी बड़ी आफत में सेवा करी, और जरूरत नहीं, भोजन की जरूरत नहीं, पत्ता खा लिया बढ़ गया, और रहने वाले मकान की जरूरत नहीं, पेट भर लेंगे, और कपड़े की जरूरत नहीं, जल की जरूरत नहीं, जल पीले कहीं भी, कैसी मौत की बात है। तो सेवा करने की ये बात है, कुछ साधना नहीं, तो भगवान ऋणी हो गए। फिर वैकुंठ पधारे तब कहा मैं तो साथ नहीं चलूंगा,